आजा जिंदे शामी गाने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दत्ती दत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी तारे नीले आसमान के तले। जय हो, शुभ जय हो, जय हो, जय हो। जमाल मलिक गरमा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सरी वाली